24. Söz. Şu söz 5 daldır. 4. dala dikkat et, 5. dala yapış çık, meyvelerini kopar al. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna. Şu ayet-i celilenin şecere-i nuraniyesinin çok hakikatlerinden bir hakikatının 5 dalına işaret ederiz. 1. dal. Nasıl ki bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela adliye dairesinde hakimi adil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kumandan-ı azam ve ilmiyede halife, daha buna kıyasen sair isim ve ünvanlarını bilsen anlarsın ki, bir tek padişah, saltanatının dairelerinde ve tabakayı hükümet mertebelerinde 1000 isim ve ünvana sahip olabilir. Güya o hakim, her bir dairede şahsiyet-i maneviye haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve hazırdır. Bulunur ve bilir. Ve her tabakada kanunu ile, nizamı ile, mümessili ile meşhut ve nazırdır, görünür, görür. Ve her bir mertebede perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle mutasarrıf ve basirdir, idare eder, bakar. Öyle de ezel ebed sultanı olan Rabbul Alemin için rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar şe'n ve namları ve uluhiyetinin dairelerinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları ve haşmet nüma icraatında ayrı ayrı fakat birbirine benzer temessül ve cilveleri ve kudretinin tasarrufatında başka başka fakat birbirini ihsas eder unvanları var ve sıfatlarının tecelliyatında başka başka fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı var. Ve ef'alinin cilvelerinde çeşit çeşit fakat birbirini ikmal eder hikmetli tasarrufatı var. Ve rengarenk sanatında ve mütenevvi masnuatında çeşit çeşit fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyatı vardır. Bununla beraber kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde Esma-i Hüsna'dan bir ismin unvanı tecelli eder. O isim o dairede hakimdir, başka isimler orada ona tabidirler, belki onun zımnında bulunurlar. Hem mahlukatın her bir tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, has ve âm her birisinde has bir tecelli, has bir rububiyet, has bir isimle cilvesi vardır. Yani o isim her şeye muhit ve âm olduğu halde öyle bir kast ve ehemmiyetle bir şeye teveccüh eder. Güya o isim yalnız o şeye hastır. Hem bununla beraber Halık-ı Zülcelal her şeye yakın olduğu halde 70.000'e yakın nurani perdeleri vardır. Mesela sana tecelli eden Halık isminin mahlukiyetindeki cüz'i mertebesinden tut, ta bütün kainatın haliki olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı azama kadar ne kadar perdeler bulunduğunu kıyas edebilirsin. Demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısından Halık isminin müntehasına yetişirsin, daire-i sıfata yanaşırsın. Madem perdelerin birbirine temaşa eder pencereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor, ve şuunat birbirine bakar ve temessülat birbiri içine girer ve unvanlar birbirini ihsas eder ve zuhurat birbirine benzer ve tasarrufat birbirine yardım edip itmam eder ve rububiyetin mütenevvi terbiyeleri birbirine imdat edip muavenet eder. Elbette gerektir ki Cenab-ı Hakk'ı bir isimle, bir unvan ile, bir rububiyetle ve hakeza tanısa başka unvanları, rububiyetleri, şe'nleri, içinde inkar etmesin. Belki her bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse zarar eder. Mesela Kadir ve Halik isminin eserini görse, Alim ismini görmezse gaflet ve tabiat dalaletine düşebilir. Belki lazım gelir ki onun nazarı daima karşısında huve huvallah okusun, görsün. Onun kulağı her şeyden kul huvallahu ehad dinlesin, işitsin. Onun lisanı la ilahe illahu beraber mizanet alem desin, ilan etsin. İşte Kur'an-ı Mübin Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna fermanıyla zikrettiğimiz hakikatlara işaret eder. Eğer o yüksek hakikatları yakından temaşa etmek istersen, git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. Ne diyorsunuz de. Elbette ya celil, ya celil, ya aziz, ya cebbar dediklerini işiteceksin. Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. Ne diyorsunuz de. Elbette ya cemil, ya cemil, ya rahim, ya rahim diyecekler. Haşiye. Hatta bir gün kedilere baktım. Yalnız yemeklerini yediler, oynadılar, yattılar. Hatırıma geldi. Nasıl bu vazifesiz canavarcıklara mübarek denilir? Sonra gece yatmak için uzandım. Baktım, o kedilerden birisi geldi, yastığıma dayandı, ağzını kulağıma getirdi. Sarih bir surette, ''Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim'' diyerek, güya hatırıma gelen itirazı ve tahkiri, taifesi namına reddedip yüzüme çarptı. Aklıma geldi, acaba şu zikir bu ferde mi mahsustur, yoksa taifesine mi ağamdır? Ve işitmek yalnız benim gibi haksız bir muterize mi münhasırdır? Yoksa herkes dikkat etse bir derece işitebilir mi? Sonra sabahleyin başka kedileri dinledim. Çendan, onun gibi sarih değil, fakat mütefavit derecede aynı zikri tekrar ediyorlar. Bidayette hırhırları arkasında ya Rahim fark edilir. Gitgide hırhırları, mırmırları aynı ya Rahim olur. Mahreçsiz, fasih bir zikri hazin olur. Ağzını kapar, güzel ya Rahim çeker. Yanıma gelen ihvanlara hikaye ettim. Onlar dahi dikkat ettiler. Bir derece işitiyoruz dediler. Sonra kalbime geldi. Acaba şu ismin vecihi tahsisi nedir? Ve ne için insan şivesiyle zikrederler, hayvan lisanıyla etmiyorlar? Kalbime geldi. Şu hayvanlar çocuk gibi çok nazdar ve nazik ve insana karışık bir arkadaş olduğundan çok şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Okşandığı vakit hoşlarına giden taltifleri gördükleri zaman o nimete bir hamd olarak, kelbin hilafını olarak esbabı bırakıp yalnız kendi Halik-ı Rahim'inin rahmetini kendi aleminde ilan ile nevmi gaflette olan insanları ikaz ve ya Rahim nidası ile kimden medet gelir ve kimden rahmet beklenir esbab perestlere ihtar ediyorlar. Semayı dinle. Nasıl ya Celil-i Zülcemal diyor ve arza kulak ver. Nasıl ya Cemil-i Zülcelal diyor ve hayvanlara dikkat et. Nasıl ya Rahman, ya Rezzak diyorlar. Bahardan sor. Bak nasıl ya Hannan, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Latif, ya Atuf, ya Musavvir, ya Munevvir, ya Muhsin, ya Müzeyyin gibi çok esmayı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak nasıl bütün esmayı hüsnayı okuyor ve cephesinde yazılı. Sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kainat azim bir musikay zikriyedir. En küçük name, en gür nagamata karışmakla haşmetli bir letafet veriyor. Ve hakeza kıyas et. Fakat çendan insan bütün esmaya mazhardır. Fakat kainatın tenevvüünü ve melaikenin ihtilaf-ı ibadatını intac eden tenevvü-ü esma, insanların dahi bir derece tenevvüne sebep olmuştur. Enbiyanın ayrı ayrı şeriatleri, evliyanın başka başka tarikatları, asfiyanın çeşit çeşit meşrepleri şu sırdan neşet etmiştir. Mesela İsa aleyhisselam, sair esma ile beraber Kadir ismi onda daha galiptir. Ehli aşkta Vedud ismi ve ehli tefekkürde Hakim ismi daha ziyade hakimdir. İşte nasıl eğer bir adam hem hoca hem zabit, hem adliye katibi hem mülkiye müfettişi olsa, onun her bir dairede birer nisbeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mesuliyeti, birer terakkiyatı ve muvaffakiyetsizliğine sebep birer düşman ve rakipleri oluyor. Ve padişaha karşı çok ünvanlarla görünüyor ve görür. Ve çok lisanlarla ondan medet ister ve amirinin çok ünvanlarına müracaat eder. Ve düşmanların şerrinden kurtulmak için muavenetini çok suretlerle talep eder. Öyle de çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara müptela olan insan, münacatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Nasıl ki nev'i insanın medar-ı fahri ve el-hak en hakiki insanı kamil olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam, Cevşenül Kebir namındaki münacatında bin bir ismiyle dua ediyor, ateşten istiaze ediyor. İşte şu sırdandır ki, Sure-i Kul e'udu bi Rabbin nas, Melikin nas, İlahin nas, Min şerril vesvasil hannas de üç ünvan ile istiazeyi emrediyor ve Bismillahirrahmanirrahim de üç ismiyle istianeyi gösteriyor.